ko enyo makanki, magale ko enyo makanki, arrafe ne dabjon si arki, koto koto. Anara malgota makako, anara malgota makako, zaketi gagato warako, benu benu. Magale ko enyo makanki, magale ko enyo makanki, arrafe ne dabjon si arki, koto koto. Anara malgota makako, anara malgota makako, zaketi gagato warako, benu benu. Koto koto malif nara gurta, nama malia kamin jirata, jajite magara narata. Hama nabi wajuni jasuko, inne kabo nyorgan wariko, hinjana jasi jipe jimiti, waragaba ofin bulto miti. Hama nabi wajuni jasuko, inne kabo nyorgan wariko, hinjana jasi jipe jimiti, waragaba orman bulto miti. Dameko Pareto jacola, ayoke faboketo, nyarana tegora, sinale nakate sepura. Nada kan gapatu, jarkumai kargiti, ulpina gapuji kumiti. Dameko hodosi, pareto jacola, ayoke faboketo. Narana tegora silale nakate sebura ada kan dapatu jarkumai targiti intina dapuji pumiti. Magale ko enyo makanki, magale ko enyo makanki, arrafe ne dabjon si arki, koto koto. Anara malgota makako, anara malgota makako, zaketi gagato warako, benu benu. Magale ko enyo makanki, magale ko enyo makanki, arrafe ne dabjon si arki, koto koto. Anara malgota makako, anara malgota makako, zaketi gagato warako, benu benu. Jala la mi la kona sakati, lobi jala la na gobori pe, kabayo ikano na bati. Mena diti na panan gusini, araba ke na jogo korsini, kanta na rana kaka chisini, demti pajo warako wachini. Mena diti na panan gusini, araba ke na jogo korsini, kanta na rana kaka chisini, demti pajo warako wachini. Dameko bodose pareto jakuda ayo ke prabhu ke narana tegora dale nakate sekuda nada kan dapatu char kumai targiti ulpina dapuji pumiti. Dameko bodose pareto jakuda ayo ke prabhu ke narana tegora silale nakate sehuda nada kan dapatu char sumai targiti ulpina dapuji pumiti. Magale ko enyo makanki, arrafe ne dabjon si arki, koto koto. Anara malgota makako, anara malgota makako, zaketi gagato warako, benu benu. Magitang gapada warake, benanu ba? Zaketi gagato warako, benu benu. Magitang gapada warake, benanu ba? Zaketi gagato warako, benu benu. Setan gak pada warna ke, benar-benar gak titik, gak pada warna ke. warraqii.